یا حبیب کبریا وسلم مرحبا، یا حبیب کبریا وسلم مرحبا، مصطفی مجتبی عالم وسلم مرحبا، وسلم مرحبا. مرحبا آمنا کے دل دوبارا وسلم مرحبا، آمنا کے دل دوبارا وسلم مرحبا، اے حلیمہ کے پیا وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا، آدم وسلم مرحبا. وسلم مرحبا، آلم وسلم مرحبا، رازدار کبریا آلم وسلم مرحبا، مظہر رب العلا آلم وسلم مرحبا، یا شہید وسلم مرحبا، سرور ہر دو سرا وسلم مرحبا، خلق کے وسلم مرحبا، آلم وسلم مرحبا، سید و سردار مانو وسلم مرحبا، مالک و مختار مانو وسلم مرحبا، آلم وسلم مرحبا، آلم وسلم مرحبا، آلم وسلم مرحبا، آلم وسلم مرحبا. چاند سا چمکا سارا مرحبا آدم وسلم مرحبا آدم وسلم مرحبا وسلم مرحبا آدم وسلم مرحبا آدم وسلم مرحبا آتے ہی سجدے میں گر کر رب حبلی امتی عرض حق سے کر دیا آدم وسلم مرحبا سو قسمت جاگ دی اور سب کی بگڑی بڑھ گئی سو قسمت جاگ دی اور سب کی بگڑی بڑھ گئی باب رحمت با ہوا آدم وسلم وسلم مرحبا آدم وسلم مرحبا خوب جھومو آسیو گو مسکراتے آ گئے خوب جھومو آسیو گو مسکراتے آ گئے مسکراتے آ گئے خوب جھومو آتی مسکراتے آ گئے شاخ میں روزے جلا آدم وسلم مرحبا آدم وسلم مرحبا مرحبا چھچ گئے ظلمت کے بادل نور ہر سو چھا گیا گئے بے خدا وسلم مرحبا وسلم مرحبا قبر میں آمد ہو جب سرکار کی قبر مرحبا آدم وسلم مرحبا حشر میں آتا ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے حشر میں آتا ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آدم وسلم مرحبا سہرم مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، اهلا و سهلا مرحبا.